Еврей толтугар бүлік. Учырын ен Мелхиседек болу. Салемин хан. Хамгин дед бурхны тәкілч бүгөд. Хады кедад бұсы жава Абрахамте улзыж түүнег юрусыйым. Абрахамч бүх олзыны ха арвны негіг түүнд таслан өхче. Түүнэй нэрэг орчуулу бұл ихлээд зүвт байдлийн хан. Даран Салемин хан бую, инх тайвни хан авай. Тэр эцэггүй, ихгүй, угийн бичиггүй, ихлийн өдөрч үгүй, амин төгсгэлч үгүй. Харин бурхны хүүтэй адил болгогдож, үүрд тагилчаар байдаг ажээ. Өвөг Абрахам олзны хоо дээжээс арвны негийг түүнд өгсөн. Тэр хүн ямар агуу байсныг харагтун. Тагилчийн үүргийг хүлээн авдаг Левийн хөвгүүд өөрсдийн ахトゥу нараас буюу Абрахамын утмаас гаралтай хүмүүсээс арвны негийг зүглүүлэх хуулийн тушаалтай ажээ. Харин тэр тэдний угийн бичгийг биш боловч Абрахамаас арвны негийг хураасан бөгөөд амлалттай нэгнийг ерөөв. Гэтэл ямар ч маргаангүйгээр баг нь агуу нэгнэрэ ерөөгддөг юм. Энэ нөхцөлд үхэх хүмүүс арвны нэгийг авдаг юм бол тэр нөхцөлд амьд гэж гэрчлэгдсэн авдаг байна. Арвны нэгийг хүлээн авахч Леви хүртэл Абрахамаар дамжуулан арвны нэгийг өгсөн гэж хэлж болох юм. Учир нь Абрахам Мелхиседектэй уулзах үед Леви эцгийнхээ ууцанд байсаар байв. Хэрв төгс байдал нь Левийхний тахилчийн үүргээр ирдэг байсан юм бол учир нь үүн дээр үндэслэн хүмүүст хууль өгдөг байв. Юунд Аароны хэрэгмийн дагуу нэрлэгдэлгүй Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуу гарч ирэх өөр тахилч цаашид хэрэгтэй болов. Тахилчийн үүрэг өөрчлөгдөхөд хуульч өөрчлөгдөх зайлшгүй байдал бий болдог ажгүй. Учир нь өөрийнх нь талаар эдгээр зүйлс яригдж буй тэр хүн өөр овогт харьяалагдсан бөгөөд тэр овогоос хинч тахилын ширээнд үүрэг гүйцэтгээгүй юм. Учир нь бидний эзэн бол Юдагаас гаралтай тодорхой бөгөөд тэр овогт хамаатай тахилч нарын талаар Мосе юу ч хэлсэнгүй. Хэрв Мелхиседектэй адил өөр тахилч гарч ирсэн юм бол энэ нь уламж тодорхой юм. Тэрээр махан бид хамаатай тушаалын хуулийн үндсэн дээр бас харин мөхшгүй амийн хүчээр гарч ирсэн юм. Учир нь чи бол Мелхиседекийн хэрэгмийн дагуу мөнхийн дахилч юм гэж гэрчилсэн байна. Учир нь нэг талаар урдын тушаалыг хүчгүй ба ашиггүй байдлаас нь болж хүчингүй болгож буй бөгөөд учир нь хууль юу ч төгс болгосонгүй. Нөгөө талаар илүү сайн найдвар өгөгдөж, энэ хүү найдвараар дамжуулан бид бурханд ойртодог. Андгайгүй биш тул, үнэндээ тэд андгайгүйгээр дахилч нар болсон ажээ. Харин тэр өөрт нь эзэн тангаргалсан бөгөөд өөрийн санаагаан өөрчлөхгүй. Чи үүрд дахилж байна гэж айлдсан нэгний андгайгаар болсон юм. Тэнхүү Есүс илүү сайн гэрээний батлан даагч болов. Нэг талаас урдын тахилч нар үе олноороо оршиж байсан. Яагаад гэвэл тэднийг ажлаан үргэлжлүүлэхэд нь үхэл саад болжээ. Гэтэл нөгөө талаас тэр мөнхөд байдаг тул өөрийн тахилчийн үүргийг байнга барьдаг. Тиймээс тэр өөрөөр нь дамжуулан бурхан дойртгсдгийг бүрэн төгс аврах чадвартай. Учир нь тэр тэдний төлөө зуучлан залбирахын тулд үргэлж амьд байдаг. Учир нь бидэнд ариун, гимгүй, бузартаагүй агаад нүгэлтнүүдээс тусгаарлагдсан, тэнгэрээс өндөрт өргөмжлөгдсөн тийм тэргүүн дахилж байх нь зохистой байв. Тэр тэдгээр тэргүүн дахилч нарын адил эхлээд өөрийн нүглийн төлөө, дараа нь хүмүүсийн нүглийн төлөө өдөр бүр тахил өргөх шаардлагагүй. Учир нь тэр өөрийгөө нэг удаа бүгдийн төлөө дахил болгон өргөхдөө үүнийг хийжээ. Учир нь хууль мөхс хүмүүсийг тэргүүн дахилчаар тамилдаг бол, харин хуулийн дараа ирсэн андгайн үг нь мөнхөд төгс болгогдсон хүүг тамилдаг билээ.